right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Bună dimineața celor care s-au trezit de vreme în această duminică. Sunt Cristi Nițu, bine v-am regăsit la Kiss FM. Urmează Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri ale momentului. Și începem locul 100, Jeremiah și 50 Cent, Down On Me. Pe 99, Alex Belea cu Whisper, în cădere 10 poziții. Pe locul 98, Chris Brown, Turn Up The Music, de asemenea în coborâre 5 locuri. Pe locul 97, Puia, Nimic Nu E Nou. Pe 96, Pixie Lott featuring Tinchy Strider, Bright Lights, urcă 4 poziții. Noi însă ne oprim pe locul 95, aici ne întâlnim cu James Morrison. Avem de ascultat I Won't Let You Go. James Morrison, săptămâna aceasta pe locul 95 în Airplay 100. Pe locul 94, în coborâre 8 poziții, Brit Carolina cu Blackout. În coborâre 2 poziții, dar pe locul 93, El Bandido. Pe locul 92, coborâre de 17 poziții pentru Danza cu Duro. Iar pe locul 91, Elena Gheorghe, Your Captain Tonight, pătrunde săptămâna aceasta în Airplay 100 la Kiss FM. Enjoy! In the moonlight. Ioan Gheorghe și noul ei hit Your Captain Tonight, săptămâna aceasta pe locul 91. Pe 90 Mimu Hair, mergem pe 89, unde ascultăm cea mai nouă piesă de la Rihanna, Where Have You Been? Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede.

fac eu mai slexa. Mateo featuring Stella, Push It, new entry, direct pe locul 85, pe 84, Keo featuring Drew, Take It Easy, coboară 15 locuri. Pe 83, Neon Hitch, în coborâre 6 poziții. Tot în coborâre, 12 locuri, până pe 82, Pitbull, împreună cu Nair Afrojack și Nair, Give Me Everything. Mergem pe locul 81, unde se află Play and Win, pentru a reasculta împreună hitul lor de anul trecut, Ya Bibi. Bibi, iar acum este timpul pentru recapitularea ultimelor 10 hituri în Airplay 100 la Kiss FM, după care vă promit să mergem pe locul 80, unde săptămâna aceasta ne întâlnim cu Pico și Venga. Number 89. Number 88. Number 87. freno. Am ascultat Pico cu Venga, hitul care se clasează săptămâna aceasta pe locul 80 în Airplay 100 la Kiss FM. O poziție mai sus, adică pe 79, se află Sore. New entry cu Different. Enjoy! Stay tuned, we'll be right back! 3, 2, 1, we now return to Airplay 100. Number 79. Boy, watching now, she put you down, Ariana, wrong, pa-pa-bom-bom. Watching now, she put you down, Ariana, wrong, pa-pa-bom-bom. New entry this week. I am so different. Este ocupanta locului 79 cu Different, pe 78 Camelia, prima oară. Pe locul 77 Chris Lake, Sundown, pe 76 Anya, Fool Me, coboară 15 locuri. Pe 75 Don Omar cu noul hit numit Tabu. Pe locul 74 Ina cu Endless în coborâre 12 poziții. Iar pe locul 73 urcă 23 de locuri față de săptămâna trecută Raluca. Noul ei hit se numește Surrender My Love și l-ascultăm chiar acum la Kiss FM. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you closed that door, you left me cold inside. But I know the wounds will be healed by time. Feels like a fire that is burning inside. Feels like a hole deep in my heart. When you closed that door, you left me cold. De poziții în urcare pentru Raluca. Am ascultat împreună Surrendered My Love, hitul de pe locul 73. Pe 72, Low Deep T, Big Love, urcă 12 poziții. Iar pe 71, tot Raluca cu Out of Your Business, hitul care coboară 11 poziții în ultima săptămână. Iar acum este timpul pentru o nouă recapitulare, după care o invităm în sfârșit pe colega noastră Andreea Berghia în studioul Kiss FM pentru Future Hit. Number 80. Number 77. Watching the sun. spuneam cu ceva timp în urmă că Pitbull se apucă de muzică de film, celebru filmul, și la fel va fi și noului single Back in Time. Ca niciodată l-avem singur, probabil că s-a săturat cel de eternele colaborări cu 1000 de alți artiști. Piesa inclusă în coloana sonoră filmului Man in Black 3, iar dacă o să vi se pară cunoscut refrenul, vă spun eu de ce. S-a folosit un sample dintr-o piesă auzită în alt film, Dirty Dancing, Mickey and Sylvia, Love is Strange. Future hit in April 100, Pitbull, Back in Time. Black mask, black gloves with a little bit of rope to tie. I flipped it, black suits, white shirts, black glasses with a matching tan. Like Agent J or Agent K, and I wish the whole world would. Okay, I'm trying to make a billion out of 15 cents. Understand, understood, I'm a go-getter, mover, shaker, culture. Barrier border, record breaker, won't you? Give credit where credit is due, don't you? Know that I don't give a number two. Y'all just halfway thoughts, not worth the back of my mind. But to understand the future, we have to go back in time. They can try if they want to. What pit saw's a bit raw. Took like jigsaw and built it all. Despite a big loss, I bet it all. And fought blind against the world, Ray Charles. Y'all just halfway thoughts, not worth the back of my mind. But to understand the future, we have to go back in time. Future hits. Acesta este într-adevăr noul hit semnat Pitbull, se numește Back in Time și se află pe coloana sonoră a noului film Man in Black. Pe locul 70, Stroke 69, Beautiful Smile, pe 69, Lifehouse cu Storm. Locul 68, ocupat săptămâna aceasta de Jason Derulo. Pe 67, Shanna cu Out. Pe locul 66, Alex Velea și noul lui hit Când noaptea vine. Noi mergem pe locul 65, ne reîntâlnim cu Shaggy. Yo.

Lauryn, sper să ajungă cât mai sus în Airplay 100 cu Euphoria. Deocamdată new entry pe locul 64, pe 63 Animal X, doar tu și eu. Locul 62 ocupat de Mark Ryan și Aria, iar pe 61 Biță, nopți albe pentru zile negre. Iar acum chiar că este timpul pentru o nouă recapitulare. Number 70. Number 66. Number 65. Number 64. Într-adevăr, acestea au fost ultimele 10 hituri în Airplay 100 la Kiss FM. Sunt Cristi Rițu, mergem mai departe împreună. Pe locul 60, Calvin Harris, Feel So Close, coboară 3 poziții. Pe locul 59 ajunge Pitbull împreună cu Chris Brown și International Love, urcând împreună 5 locuri. Ne oprim pe locul 58 pentru Deep Central, Speed of Sound. You've got my whole head spinning round. I've never been high up the ground. I had you searching, now I'm found. We're living at the speed of sound. The biggest hits. Airplay 100.

Saint-Tropez. Welcome to Saint-Tropez, hitul produs de DJ Antoine, se află în continuare printre preferințele voastre, mai exact pe locul 52, în urcare chiar două poziții. Pe locul 51, Liviu Hodor featuring Mona, Sweet Love, coboară 4 poziții. Noi facem o scurtă recapitulare chiar acum. Number 60. I feel so close to you. Play 100, clasamentul cel mai tare, 100 de hituri continuu la Kiss FM. Intrăm deja în jumătatea superioară. Locul 50 ocupat de Celia, Is It Love, iar pe locul 49, loc pe care de altfel ne oprim pentru următoarele 3-4 minute, se află Accent, I'm Sorry, urcă 7 poziții. I will be just fine. I'm getting stronger. Băieții de la Accent sunt prezenți și azi în Airplay 100 la Kiss FM. I'm Sorry urcă 7 poziții, ajungând pe locul 49. Pe locul 48 se află Michael Parsberg și Safri Duo. Mad World coboară 10 locuri. Tot în coborâre, 8 poziții, până pe locul 47 se află Havana Brown și Pitbull. We Run The Night vă invit pe locul 46 pentru un hit care urcă 22 de poziții. Jennifer Lopez featuring Pitbull. So, let's dance again! Turn around. Maybe it's none of my business. But for now, work it out. Let's get this. Jennifer Lopez și Pitbull, Dance Again, împreună ocupanții locului 46 pe 45, Kuroš Tasmini și Anda Dam, Can You Feel Love, coboară o poziție, mergem pe 44, unde urcă 7 poziții Delia Matake, Omadeo. I wanna follow the night, you gotta show me how to love you. Show me how to love you. Locul 44 pentru Delia Matache cu Omadeo. Un loc mai sus pe 43, Mike Candy featuring Evelyn One Night in Ibiza staționează. Pe locul 42 coboară Ruby Miracle of Love 8 poziții. Pe locul 41, tot în coborâre, Mina K, Everybody on the Floor. Facem o recapitulare a ultimelor 10 hituri, iar apoi o invităm din nou în studio pe Andreea Berghia pentru Music News. Number 50. Number 45. Number 44. Number 43. Don't you give me the stars? Don't you give me your love? Don't you give me your heart? Just give me one. Number 42. Muzica urmează în Romanian's Airplay Chart. Russell Brand, fostul soț al lui Katy Perry, i-a trimis un e-mail înduioșător acesteia, spunându-i că cererea de divorț a fost cea mai mare greșeală a vieții lui. I-a cerut și o a doua șansă. Evident că exista și un motiv pentru un asemenea comportament, un alt bărbat prezent în viața artistei. Le vom spune tabloidele dacă e rost de împăcare sau nu. Nu a spus da Adele, cum insinua unele zvonuri, cuplând-o deja pe viață pe cântăreață cu actualul ei iubit. A trebuit să apară Adele în presă cu dezmințiri. Probabil asta se și aștepta de la ea, o reacție că prea a stat cu minte și fericit în ultimele luni. Trebuia să aflăm și noi cât de fericită e. Încântată e mama lui Justin Bieber de cea mai mare realizare a lui în viziunea ei. A primit diploma de absolvire a liceului. Sunt liber, a declarat Bieber. Nu e liber pentru fete însă, rămâne cât se poate decuplat cu Selena Gomez. Rămâneți și voi pe Kiss, hiturile continuă în Airplay 100. Mulțumim, Andreea Berghia, pentru Music News. Airplay 100 continuă la Kiss FM. Pe locul 40, Sean Paul și Alexis Jordan, Got to Love You. Pe locul 39, Julian M și Veronica, Superstars. Vă invit acum pe locul 38, Julia urcă 10 poziții. Ascultăm împreună Vorbe Goale. Airplay 100, only on Kiss FM. Ce mult amintiri ne cheamă acum, când totul e trist, când totul e scrum. Și tot ne mințim, nu mai doare. Pot să-mi spui ce vrei, sunt vorbe goale. azi la sarmele jos, nu mai doare, nu mai doare. Într-adevăr, acesta este hitul de pe locul 38, este cântat de Giulia, se numește Vorbe Goale și este în urcare 10 poziții. Pe locul 37, Guess Who featuring Miță, Decât Să Minți, urcă și săptămâna aceasta încă 4 locuri. Noi mergem pe locul 36, Andra se află aici, What About Us? Are și un videoclip nou-nouț pe care îl puteți viziona pe Kiss TV. Se poziții în urcare pentru Andra, What About Us, atinge locul 36. Pe 35, Luke One de Moga și Liviu Todorescu, Electronic Symphony. Vă invit pe locul 34, vă invită și Smiley, Dead Man Walking, în câteva momente la Kiss FM. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplane 100, number 34.

electronic symphony. Number 34. Acestea au fost ultimele 10 hituri în Airplay 100 la Kiss FM. Clasamentul celor mai tari 100 de hituri din România continuă. Locul 30, Arash featuring Elena, Broken Angel. Pe 29, Rihanna, You're the One coboară 5 locuri. Pe locul 28, DJ Project și Adela Popescu, Bun rămas, în urcare o poziție. Pe 27 se află Ellie White, Sete de noi. Iar pe 26, în urcare, tocmai de pe locul 40, Sunrise Inc. Ascultăm Mysterious Girl. Mysterious Girl urcă 14 locuri până pe 26, pe 25 în staționare Grass XXL cu Lala Song, iar pe locul 24, în urcare două locuri, Adele, Set Fire to the Rain, chiar acum la Kiss FM. Enjoy! My hands, they were strong, but my knees să ajungă și mai sus de locul 24, Adele, Set Fire to the Rain, pe 23, Diana, featuring Calvin Harris, We Found Love, în coborâre în 9 locuri. Pe locul 22, Maximilian cu Sophie, iar pe locul 21, în urcare de pe 37, adică 16 poziții, Like Chocolate, Maria Maria. Cuéntame, mamita. Estoy aquí solo para ti. Ay, me gusta tu mirada, tus labios, tu piel. Me gustas toda y sobre todo tu voz me mata. Airplay 100. Quem gostou, joga a mão pra cima e balança! Balada lui Gustavo Lima urcă încă 7 locuri, ajungând astfel pe locul 20. Pe 19 ai Seu Tupego, iar pe 18 Mike Diamonds, Reason to Feel Love în staționare. Airplay 100, top of the tops. See, take my shot, I'll never leave. Talk about the way you wanna be free. Spread your wings and love and fly with me. Oh, it's forever, girl, you wanna feel. Cause you got me going on, yeah. And I gotta keep it strong, no, girl, it's not just one love song, baby, cause you got me open, no. Mike Diamond staționează pe locul 18 cu Reason to Feel Love. Pe 17 coboară o poziție Got You featuring Kimbra, Somebody That I Used to Know. Imediat ne repezim spre locul 16, unde se află DJ Fresh și Rita Ora, Hot Right Now. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplane 100. Number 16. Get your hands up cause you think you got it. Going crazy when not even started. Hey, oh, hey, oh, hey, hey, hey, oh, hey, oh. Ooh, it's so funny that you think you're winning. Cause somebody told you who was spinning. Hey, oh, hey, oh, hey, the hey, biggest hey, hits. Hey, oh, every 100. I know you're rolling in it cause it's hot right now. Hot right now. Turn it up right now. Put your hands in the air if you want it right now. Hey, oh, hey, oh, hot right now. You know you're rolling in it cause Este amețitor ritmul acestei piese, DJ Fresh featuring Rita Ora, Hot Right Now, locul 16. Pe 15, Likely, I Follow Rivers, iar pe 14, Ina cu Wow! Black shades face when the sun come through. Uh-oh, it's on like everything goes. While I'm locked, baby, to the freak it shows. What happens to that body is a private show. Stays right here, private show. I like a mundane, don't talk at high pain. Tolerance bottoms up when it's champagne. My life come Muhammad, then we hit Spain. Too easy with you, Dale, we get insane. Hey, I heard you were a wild one. Ooh, if I took you home and be a home run, show me how you do. I wanna shut down in the club with you. Hey, I heard you like the wild ones, wild ones, wild ones. I am a wild one, break me in, saddle me. Florida featuring Sia, Wild Ones, hitul de pe locul 13, care a reușit să urce în ultimele 7 zile încă două poziții. Pe locul 12 staționează Jamie Won cu Shuda, iar pe 11 coboară o poziție Fly Project cu muzica. Recapitulăm ultimele 10 hituri, iar apoi vă invit pe locul 10, unde se află Adrian Sână și Sandro Ian cu Angel. Number 20. Number 19. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, number se eu 18. Te pego. Give me reason to feel love. This is feel love. Number 17. Somebody that I used to know. Number 16. Oh, I feel like a angel, but my thoughts are stranger. See my way. spre joi. Mă iubeai până la cer și înapoi, două nopți mai târziu. Nu putem să zbor sau să mai fim. Poza ta la minut, o scrisoare și atât, nimic mai mult. Scria negru pe alb, adio, exclama la final. Pleacă, mâine o să-mi treacă. Ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă? Lasă-mă să mor de dor, fericirea mea la naiba pleacă. Am rămas ca un orb. Nu te mai vei la mine în viitor. Am rămas ca un mut. Nici n-am mai apucat să te sărut. Pleacă, mâine o să-mi treacă. Ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă? Lasă-mă să mor de dor, fericirea mea la naiba pleacă. Mâine o să-mi treacă. Ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă? Lasă-mă să mor de dor, fericirea mea la naiba. Mi-ai dat lumea peste cap. În loc să ne iubim, ne purtăm ca doi anonimi. Airplay 100. Pleacă, mâine o să-mi treacă. Ce dacă durerea a venit și nu mai pleacă? Lasă-mă să mor de dor, fericirea mea la naiba pleacă. I-am ascultat încă o dată pe băieții de la Van, dar și pe Antonia. Pleacă, staționează în această ediție Airplay 100 pe locul 9. Vă rog, doamnelor și domnilor, o invităm în studioul nostru pe Andreea Belghia, Artist of the Week. Artist of the Week. Artistul săptămânii este o artistă, Dia, pentru că miercuri și-a sărbat ziua de naștere și pentru că anul acesta a fost unul deosebit pentru ea. Deși debutul în mod oficial a avut loc în urmă cu câțiva ani, când încă se mai juca cu păpușile, primul mare succes a venit odată cu piesa ajunsă în top 10 în România's Airplay Chart, Don't Know. Ascultăm nu înainte de a-i spune Diei la mulți ani, multe, multe succese și pe mai departe. Number 8. Acesta este hitul care se clasează pe cea de-a 8-a poziție în Airplay 100 la Kiss FM. Dia, Don't Know. Imediat mergem pe 7, unde se află David Guetta și Sia, Titanium. Stay tuned, we'll be right back. 3, 2, 1. We now return to Airplay 100. Și totul pare gri și-ai vrea să ai și tu 1000.

vina pe ea. Hey! Staționare pe locul 4 pentru Sean Paul și Doesn't Mind. Sper că sunteți pregătiți să urcăm pe podium de această dată alături de Alex Mica, locul 3. Dalinda, mi alma te llama, viene en mi cama, quiero amarte, dulce niña, dame tus besos, mírame a los ojos, júrame. tus besos, mírame a los ojos, júrame tu amor. Number 2. Dacă Alex Mica a coborât o poziție, ei bine, Mandinga a urcat o poziție cu Zaleila, hitul de pe locul 2. Sunt Cristi Nițu, vă mulțumesc pentru atenție, ne auzim și duminica viitoare cu o nouă ediție Airplay 100. Vă doresc în continuare o zi excelentă și vă las alături de piesa care este number 1, Laurențiu Duță și Andreea Bănică, Shining Heart. Bye bye, ciao. This is the number 1 song of the week. is the number one.